خدای ورک جانان راستون کړې چې مزړونه پر هوسان شي چې مزړونه پر هوسان شي کندې بوري آتی مان مظلومان پر دیلا ساشی مظلومان پر دیلا ساشی چه تسل دا حسرتو شی او مرحم شی دا زخمونو تسل د حسرت وشي او مرهم شد زخمونو او مرهم شد زخمونو خفغان کډران وکړي هر خوا باندې مو په خلای شي هر خوا باندې مو په خلای شي خفغان کډران وکړي هر خوا باندې مو په خلای شي هر خوا باندې مو په خلای شي خدای ورک جانان راستون کړې چې مزړونه پر هوسان شي چې مزړونه پر هوسان شي کندې بوري آتی مان مظلومان پر دیلا ساشی مظلومان پر دیلا ساشی چی خزان دزلو تبدل شی دبہار پناسی منو چی خزان دزلو تبدل سی دبہار پناسی منو دبہار پناسی منو دبہار پناسی منو بیارشتنی عشق پیدا سی بیا مجنون شی بیا لیلا شی بیا مجنون شی بیا لیلا شی بیا رشتنی عشق پیدا شی بیا مجنون شی بیا لیلا شی بیا مجنون شی بیا لیلا شی خدای ورک جانان راستون کړې چې مزړونه پر هوسان شي چې مزړونه پر هوسان شي کندې بوري آتی مان مظلومان پر دیلا ساشی مظلومان پر دیلا ساشی بیا ژوند کړه پر غلیم د اکبر خان د توري واري بیا ژوند کړه پر غلیم د اکبر خان د توري واري د اکبر خان د توري واري دوکا باز جهان زموږ لزور دو څخه پر شانسی دوکا باز جهان زموږ لزور دو څخه پر شانسی خدای ورک جانان راستون کړې چی مزڑو نا پر حسانشی چی مزڑو نا پر حسانشی کنڈے بری آتی مان مظلومان پر دیل آسائشی مظلومان پر دیل آسائشی بیارو ورد عادل پا اسمان کی بیارو شائن المر چرگن سی ورد عادل پا اسمان کی ورد عادل پا اسمان کی دا ترتم دا زیلم رکسی ہر خوارنا رنا سی ہر خوارنا رنا سی دا ترتم دا زیلم رکسی ہر خوارنا رنا سی ہر خوارنا رنا سی خدا یو رک جانان راستن کڑے چی مزڑو نا پر حسانشی چی مزڑو نا پر حسانشی کنڈے بوری آتی مان مظلومان پر دیل آسائشی مظلومان پر دیل آسائشی روحانی چی طول ادب مو سر سر پایا حماسشی روحانی چی طول ادب مو سر سر پایا حماسشی سر سر پایا حماسشی ہر ادیب مودا مفتونا غندی پہاں کا خلا گویا شی خدا یو رک جانان راستن کرے چی مزڑو نا پر حسانشی چی مزڑو نا پر حسانشی کنڈے بری آتی مان مظلومان پر دیل آسائشی مظلومان پر دیل آسائشی